पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण मैं बताता हूँ कह दूंगा मैं तो मन में वो कह दूंगा हम जो कुछ भी करते हैं सब ईश्वर की मर्जी से ही करते हैं। जो भी करते हैं ईश्वर की मर्जी से करते हैं, तो क्या हमसे जो बुरे कर्म या पाप होते हैं वे ईश्वर की मर्जी के बिना नहीं होते हैं? वो भी ईश्वर की मर्जी से ही होते हैं, फिर हमको दंड क्यों मिलता है? देखो ये मूल में गलती है। जो कुछ हम करते हैं ईश्वर की मर्जी से करते हैं, बिल्कुल असत्य बात है। एक केस जिंदगी में सत्य नहीं है, सर्वथा असत्य है। अगर ये बात मान लें, दुर्जन पतित मोक्ष न्याय होता है, उसने मान लें कि हम जो करते हैं भगवान की मर्जी से ही करते हैं, अगर इसको मान लें, गुरु क्या करेगा बताओ? शास्त्र क्या करेगा? शिक्षा क्या करेगी? इसको उत्तर दो आप। क्यों गुरु कह देगा, करेगा तो भगवान कराए जो ही, गुरु क्या करेगा? और शास्त्र क्या करेगा? शास्त्र फिर ऐसा करो ऐसा मत करो, ये किसको कहा जाएगा? सब करने वाले भगवान की मर्जी से करने वाले हैं, तो फिर शास्त्र में ये विधि और निषेध की क्या दशा होगी? ऐसा करो ऐसा मत करो, ये दो विधि निषेध है, इसका क्या अर्थ होगा? आप बताओ, कोई सदर बताओ। अगर हम जो करते हैं ईश्वर की मर्जी से ही करते हैं, तो कैसे कहा जाएगा ऐसा करो ऐसा मत करो? कैसे हुआ बताओ? कहां सार्थ हुआ? ये बिल्कुल मेरा तो हो जाएगा। आप खूब खुली रीति से इसका खंडन करो, इसका जवाब दो। जो संत बैठे सब, जितने भाई बहन जितने सभी, मेरी बात को समझ लो। विधि और निषेध कहां लागू होगा? ये करो या मत करो, गुरु क्या करेगा बताओ? गुरु का गुरु, गुरु का गुरु भी क्या करेगा? गुरु क्या कर सकेगा? गुरु का गुरु भी क्या कर सकेगा? भगवान के विरुद्ध काम करेगा? विरुद्ध कर सकेगा? है ताकत किसी? राम कीन सा चाहे सुई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। संसार में कोई है ऐसा जो भगवान से विरुद्ध कर दे? ये कर दे तो भगवान क्या हुए? कमजोर है कोई? वही बात, इसका उत्तर दो, खुला दो, डरो मत। तो ये बात बिल्कुल झूठी है। क्या तत्व क्या है इसमें, उसमें जो देखो काफी समय लगेगा। हम करते हैं और होता है, दो चीज है, एक करना एक होना। राम कीन चाहे सोई होई लिखा है, राम कीन चाहे सोई कर ही, ऐसा नहीं लिखा है। कहीं लिखा हो आप बताओ? वो बताओ इसी तरह से। करना होना दो चीज है, ये एक चीज नहीं है। होना फल होता है, करना कर्म होता है। कर्म किया जाए कर्म के अनुसार से फल होता है, फल होता है। कर्म करते हैं तो बात ही झूठी है। हम कराते हैं सही करते हैं, ऐसा आता है, ऐसा शास्त्रों में आता है। जो आप शंका करते हो ऐसी बात भी आती है, पर तो वो क्या मतलब है उसका, गीता में आती है, उपनिषद में आती है, पर वो क्या है, वो आपके प्रारब्ध के अनुसार है। जैसे सूर्य भगवान क्या कराते हैं हमारे से, परंतु सूर्य के प्रकाश भी न कर सकते हैं। शिकारी भी शिकार करेगा तो सूर्य के प्रकाश से ही करेगा, क्या बिना प्रकाश कर देगा। वेद का पाठ करेगा तो सूर्य के प्रकाश में ही करेगा, क्या प्रकाश बिना कर लेगा। तो प्रकाश सूर्य का मिलता है सबको, मन सूर्य शिकार करवाता है, क्या वेद पढ़ाता है, करवाता नहीं है, करते सूर्य के प्रकाश में। इस बात से भगवान के ज्ञान में ही होता है सभी, अपार ज्ञान अनंत ज्ञान उसमें होता है, पर प्रेरणा भगवान कभी नहीं करते। कोई भी राजा अपने न्याय से विरुद्ध काम करने की इजाजत देता है क्या? पहले चोरी करवा दे, चोरी करो फिर दंड दे, तो कोई राजा हो सकता है? अरे भगवान ऐसा काम करे, पहले तो पाप करवावे फिर दंड दे, तो भगवान एक कसाई है, काम करवा भगवान से अरे फिर दंड दे, न्याय है, ये हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। ऐसी बात आती है कि भगवान की प्रेरणा मिलती है, तो प्रेरणा क्या मिलती है? जैसे सूर्य से प्रकाश मिलता है, उस प्रकाश में आप चाहे उसे करें, पाप करने वाले को प्रकाश मिलता है, पुण्य करने वाले प्रकाश मिलता है, परंतु प्रकाश कराता है क्या? जहां कहीं ऐसी आती है कि भगवान की मर्जी से होता है, भगवान की मर्जी से करते हैं, ये कहां आया है? हो ये सोई राम रचि राखा, हो ये सोई राम रचि राखा, राम जी ने रच करके रखा है पहले, पीछे हो ये है, ये भविष्य पीछे होगा, भूत पहले है, पहले ऐसा है। तो होना भगवान के हाथ में है, करना हाथ में नहीं है, करना हाथ में तो मनुष्य सफल हो जाइए, हो ही नहीं सकता। मनुष्य में पशु में फर्क हो ही नहीं सकता, एक पशु में और मनुष्य फर्क क्या है? जैसे पशु करता है ऐसे मनुष्य करता है, मनुष्य करते पशु करता है, मनुष्य विलक्षणता क्या है? मनुष्य एक ऐसा है जो स्वतंत्र कर सकता है, यह नरकों में जा सकता है, स्वर्ग में जा सकता है, वैकुंठ में जा सकता है। मनुष्य में एक बहुत विलक्षण शक्ति है, ये मनुष्य मात्र जीवों का भला कर सकता है, अपना भला कर सकता है, और भगवान की इच्छा पूर्ति कर सकता है, भगवान की कमी को पूर्ति कर सकता है, भगवान की भूख को तृप्त कर सकता है। भगवान की भी भूख है, उसको तृप्त कर सकता है मनुष्य, भगवान की सेवा कर सकता है, अपना का उद्धार कर सकता है, दुनिया का कल्याण कर सकता है, तीनों का उद्धार कर सकता है, ऐसी मनुष्य में ताकत है, इतनी योग्यता है। वो खुद की नहीं है, भगवान की दी हुई है, स्वतंत्र अपनी नहीं है, प्रभु की दी हुई है। इस बात से मनुष्य जन्म की महिमा है, क्योंकि चाहे जो कर सकता है, इस मनुष्य जन्म में चाहे जो कर सकता है, परंतु भगवान कराते हैं, ये बात बिल्कुल नहीं है। सूर्य का प्रकाश मिलता है ये कह सकते हो, ऐसे भगवान का प्रकाश सबको मिलता है, परंतु करवाने में भगवान हेतु नहीं होते, कभी नहीं होते, कभी नहीं होते। गीता में आता है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु संतिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्राभूतानि माया, गीता में आता है। तो ब्राह्मण है तो भ्रमण करना तो हमारे हाथ की बात थोड़ी है, भगवान ब्राह्मण है, भ्रमण कराते हैं, कैसे कराते हैं? कर्मों के अनुसार, जैसे तुम कर्म किए हैं उसके फल लेने के लिए, फल में भगवान की मर्जी है। इस वास्ते कर्मणि एव अधिकार रस्ते महाफलेषु कदाचन, मनुष्य फल की इच्छा है उस फले शक्तु निबध्यते, फल में आसक्त होता है वो बंध जाता है, वो खुद सकता ही नहीं, वो फल की आसक्ति करता है, फल तुम्हारे हाथ की बात नहीं है, ये बंधन के लिए है। फल फलेच्छा है कि हम ऐसा कर यूं कर लेंगे, धनी बन जाएंगे, मानी बन जाएंगे, मिनिस्टर बन जाएंगे, महात्मा बन जाएंगे, संत बन जाएंगे, इसमें महात्मा बनने के लिए भगवान की आज्ञा है, सम्मति है, परंतु पाप करने में कभी नहीं है। राज्य का कानून सब करवाने में है। कोई आदमी कहे कि हमें राज्य के खजाना में 10,000 रुपये जमा करना है, पर बीच में हमारे खतरा है, जंगल पड़ता है, कहीं लूटे न जाए, तो राजस्व सहायता मिल जाएगी। परंतु कोई कहे हमें राज्य के खजाना में चोरी करना चाहते हैं, हमारे को सहायता मिल जाए, मिल जाएगी। हम चोरी करना चाहे खजाना, हमारी सहायता मिल जाए, सहायता मिलेगा दंड मिलेगा। ऐसे भगवान अपने कानून के विरुद्ध अपना कराएंगे। पाप और पुण्य क्या है, ये राम के भगवान का विधान है, शास्त्र में कहा विधान ऐसा करो। अध्याय स्वाध्याय मा प्रमद सत्यम वद धर्म चर आदि का आज्ञा है, तो आज्ञा के अनुसार करो, निश्चय तो मत करो। अगर भगवान कराएंगे तो क्या दशा होगी, इस वास्ते ये बात नहीं है। भगवान करोगे तो फल भगवान देंगे, फल तुम नहीं भोगने पड़े। अवश्य में वो भोगतव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम ना भुक्तं क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि, किए हुए कर्मों का फल भोगने पड़ेगा। प्रेरक विष्णु विभूषण कौन कहता है, ये कहा भूषण जी महाराज कहते हैं ब्राह्मण शरीर में लोम श्री श्री ब्राह्मण है। तो ये क्या है, जो होता है उसको भगवान की प्रेरणा माननी चाहिए। प्रेरक विभूषण कहा भूषण जी कह सकते हैं लोम श्री श्री को, मैं लोम श्री श्री कहते हैं प्रेरक विभूषण, जो होता है अपने लिए वो विभूषण है। जो साप दिया कृष्णपति और पक्षी संगाला, ये साप दिया तो भक्तों का काम है, जो होता है भगवान का, जो किसी में विपरीत में, अरे जो शुभ काम होता है उसमें कृपा है भगवान की, भगवान कराते हैं, भगवान की कृपा से होता है, ये बात ठीक है, एकदम विशेष कृपा होती है। पर पाप करवा दीजिए कहाँ आया, कोई बताओ, आप बताओ, आप कोई बताओ, एकदम निश्चित पक्की बात है, सिद्धांत की सच्ची बात है। अपने पर जो बीतती है, अपने अशुभ शुभ फल फल आता है, सुख और दुख आता है, और सुख दुख क्या है, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति है, सुख दुख भी है नहीं कर्म का फल, कर्म का फल सुख दुख भी नहीं है, कर्म का फल सुखदायी दुखदायी परिस्थिति उपस्थित कर देना बस। कर्म बाह्य है, कर्म बाहर होता है, चाहे मानसिक हो चाहे वासनिक हो चाहे शारीरिक हो, आभ्यंतर आप भीतर ही है, बाह्य है, ये अपरा प्रकृति है, परा प्रकृति अपरा करते। सुख और दुख होता है मूर्खता से होता है, इसे सत्संग से सुख दुख मिट सकता है, अगर प्रारब्ध का फल दुख हो तो मिटेगा ही नहीं दुख, सत्संग से बिल्कुल दुख मिटता है, शांति आ जाती है, हर एक परिस्थिति में सुख हो सकता है, प्रसन्न रह सकते हैं सत्संग से। तो ज्ञान से सुख होता है, अज्ञान से दुख होता है, दुख का कारण अज्ञान, अज्ञानमेव ऐसी मूल कारणम तद्धानमेव त्रिविधो विधीयते, उस अज्ञान का दूर करना मनुष्य का काम है, अज्ञान दूर करना दुख नहीं होगा। जो परमात्मा के भक्त होते हैं वो दुख नहीं होता, हरदम प्रसन्न रहते हैं। क्यों प्रसन्न रहते हैं, भगवान का विधान जो होगा हम होने की चिंता क्यों करें, इस वास्ते करने में सावधान और होने में प्रसन्न, चाहे सुखदायी हो चाहे दुखदायी हो, जो परिस्थिति उसको प्रसन्न रहना चाहिए, इसमें हमारा मंगल ही मंगल है। ज्यादा मंगल दुख में है, दुखदायी परिस्थिति में मंगल ज्यादा है, सुखदाई में ज्यादा मंगल नहीं है। कारण क्या, कि सुखदाई है वो भगवान का विधान है, उसमें सुख मानते हम तो विधान भगवान का है, और दुखदाई परिस्थिति में भगवान का मंगल, मंगल में विधान है, तो दुखदाई परिस्थिति में शुद्ध भगवान की इच्छा है, और सुखदाई परिस्थिति में भगवान की शुद्ध इच्छा नहीं है, हमारी इच्छा मिली हुई है। हमारे सुखदायी परिस्थिति आती है उसमें विधान भगवान का है, वन शुद्ध नहीं है, हमारी इच्छा भी है उसमें, सुख की इच्छा होती है कि नहीं भी हम सुखी रहे। अगर दुख होता है मन दुखदायी परिस्थिति आती है, शुद्ध भगवान का विधान है, हमारी इच्छा ही नहीं उसमें। इस वाले दुख में जो हमारा मंगल है वो सुख में कभी मंगल हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, कभी असंभव है। सुख भोग में अमंगल भंग है, यही संस्पर्श जाप होगा। दुख यो नहीं होते आद्यंत वंत कौन थे न ते सुरम थे कुदा। दुख यो नहीं है, जितने सुख है दुखों का रहे। दुख जितना होता है सुख की इच्छा से ही होता है। सुख की इच्छा छोड़ो, दुख आपके पास नजीक आवेगा ही नहीं, ताकत नहीं है दुख की आने की। कैसे आएगा? परिस्थिति दुखदायी सुखदायी होगी, कर्मों का फल सुखदायी दुखदायी परिस्थिति आती है। जैसे नारद जी ने अपने पूर्व जन्म में कहा, पूर्व जन्म की बात कही कि मैं दासी का पुत्र, तो वहां सज्जन ने संतों को चार सुधार्श कराया, तो मेरी माँ को जल भरना थल देना आदि काम नियुक्त कर रही, तो मैं माँ के साथ रहता, माँ सब काम करती। वो संतों का दर्शन किया और उनके पास रहा तो मेरे भगवान में रुचि हो गई, रुचि हो गई तो मैं सत्संग में बैठने लगा। तो सत्संग बैठने का संतों चक्रुह कृपा यज्ञ भी तुल्य दर्शन, सबके ऊपर समान दृष्टि रखने वाले थे संत, परंतु मेरे पर विशेष कृपा करी। क्यों करी? तक तो कीर्ण के अनुवर्ती नहीं, खेल छोड़ दिया। जैसे व्यापार है रुपया छोड़ दे तो असर पड़ता है, त्याग किया तो बालक खेल छोड़ दे, कोई त्याग मामूली है? ये बच्चों के तो खेल ही प्यारा होता है। तो संतों ने सोचा खेल छोड़ करके सत्संग करता है तो संतों के हृदय द्रवित हो गया। त्याग किया है नहीं, बालक ने त्याग किया है किसका? खेल खेल का, बालक के तो खेल ही है और क्या मजा, उसमें आनंद उसे क्या है? तक तक तो क्रीड़न के खेल छोड़ दिया और अनुवर्त नहीं, महाराज क्या जो काम करे? जो तुल्य दर्शन में आते हैं तो भी चक्रो क्रिया क्रिया की उन पर क्रमा कृपा की। अशु महाराज चले गए, अब भगवान में रुचि हो गई, भजन करने लग गए। अब माँ है वो एक दिन गाय दूहने के लिए गई थी, सांप काट गया, काटने से माँ मर गई। अब बालक की माँ मर जाए ये शुभ है क्या? परंतु खुश हो गया जी, तो प्रावृत का काम माँ मर गई, ये बालक की माँ मर जाने के समय दुख क्या है बताओ? माँ ही तो आधार है, मात्रा समनाश शरीर पोषणम, शरीर के लिए माँ के समान कोई संसंग है ही नहीं, हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकते ही नहीं। जब माँ मर गई तो प्रावृत का फल माँ मर गई, पर नारद जी महाराज खुश हुए, नाचने लग गए, आनंद कर लिया। तो दुखदायी परिस्थिति कर्म ने माँ को तो मार दिया, पर दुखी कर दे है कर्म का फल, कर्म की ताकत है दुखी कर दे, दुखी होता है मूर्खता से। तो नारद जी सुखी हो गए, प्रसन्न हो गए, जंगल में चले गए, भजन में लग गए। तो दुखदायी परिस्थिति में प्रसन्न रहते हैं साधु साधु संत लोग, महात्मा लोग, साधक। सुखदायी में सावधान रहो, सुखदायी में खतरा है, दुखदायी में खतरा नहीं है। ये ज्यादा महाराज महाराज करे वहां खतरा है, वहां कहीं कहीं फंसो गए, ज्यादा मोटा हटे जबड़ा वहां निशंग रहो, वहां आपको बंधन नहीं होगा। ये बंधन होगा तो इसमें होगा कहेंगे महाराज महाराज महाराज। दुखदायी परिस्थिति उन्नति करती है, केवल पुराने पाप को नाश करती है, अगर एक उन्नति करती है, दोनों तरह से लाभ होता है। सुखदायी पुराने पुण्य नष्ट होते हैं, अगर एक प्रमाद होता है, दोनों तरह नुकसान है। सुखदायी को अच्छी समझे हैं तो ये सुखदायी को अच्छी, दुखदायी को बुरी समझना ये पशु धर्म है, मनुष्य धर्म नहीं है। हरेक पशु आदि किसी जोड़े में वो, परंतु सुखदायी पर हाजी होगा, दुखदायी पर नाराज हो जाए। वृक्ष पर भी वर्षा बरसते फूल जाते हैं, खूब प्रसन्न हो जाते हैं, खेती कुमला रही है, वर्षा हो जाए सुबह रात ही देखो पत्ती और हो जाती है, और वर्षा नहीं बने कुमला जाती है, ज्यादा गर्मी ज्यादा सर्दी जल जाती है। तो वृक्षों का फल है, स्थावरों का है, जंगलों से ही नहीं, जंगलों का ही है पशुओं का, मनुष्य मनुष्य भगवान कहते सुख दुख के समय कृत्वा लाभ आ जाओ, सुख दुख को समान समझो। और सुख आता हुआ अच्छा लगता, जाता बुरा लगता है, दुख आता हुआ बुरा लगता है, जाता हुआ को भेद सुख दुख हो, शत्रु संयोग मित्र मत्य हो, उभय दुखदायित्व को भेद शत्रु मित्र हो, शत्रु दहती सही हो गए, शत्रु तो संयोग होता है दुख चाहता है, वियोग मित्र मत्य हो, मित्र वो है, मिलते एक दारुण दुख दे ही, बिछुड़ते एक प्राण हर दे ही, तो फर्क क्या है सुख दुख में, किसी आरंभ में सुख है किसी अंत में सुख है, किसी आरंभ में दुख है अंत में सुख है, पाई आरंभ सुख है पहले अंत में दुख है, दोनों दुख बराबर ही हुए कि नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं सम प्रकाश पाक दो, दोनों पक्ष में प्रकाश सम होता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में दोनों में प्रकाश बराबर होता है, कब गिड़ो के आधी रात से घड़िया गिड़ो, आधी रात से पूर्व रात में कितना प्रकाश कृष्ण पक्ष में रहा और कितना पक्ष और उत्तरार्ध में आधी रात के पीछे कितना प्रकाश कृष्ण पक्ष में रहा कितना शुक्ल में बराबर होगा, शुक्ल और कृष्ण पक्ष में सम प्रकाश है पाक दुई है नहीं, दोनों पक्षों में बराबर प्रकाश होता है, बराबर अंधेरा होता है, दोनों बराबर होता है, दोनों होने पर भी सुख के ठीक देता है, पर कृष्ण शुक्ल पक्ष ऐसा करने का कारण क्या है कि शशि पोषक और शोषक, शुक्ल पक्ष में पोषक होता है और कृष्ण पक्ष में शोषक होता है, इस बार से जैसा विषय हुआ है प्रकाश दोनों बराबर होता है। ये तो आप तो महाराज रामायण की खान हो, रामायण जानने वाले हो, हमारे इतना रामायण का अभ्यास नहीं है, परंतु विचार करो सब दोनों में प्रकाश सम कहा है कि नहीं, गोस्वामी महाराज ने होते हुए शुक्ल पुरुष अच्छा माना जाता है, क्यों शुक्ल पुरुष में पड़ता है, पुष्टामी चौषधि सर्वा शोभो भूत रसात्मक रसस्वरूप, रसात्मक और प्रकाशात्मक दो है, चंद्रमा में एक प्रकाश शक्ति है एक पोषण शक्ति है, तो पुष्णामी चौषधि सर्वा सोमो भूतवा रसात्मक पोषण करता हूं, तो पोषण करने का कारण से इसकी महिमा है, प्रकाश तो बराबर है, एक में प्रकाश बढ़ता है एक में प्रकाश घटता है, तो घटे बढ़े चाहे परंतु प्रकाश की घड़िया अंधा करे एक बराबर होगी दोनों, इस तरह से शोषण करने का उसमें निंदा है पोषण करिए महिमा है। नारद जी की माँ मरी ये पाप का फल है कि पुण्य का फल है, बालक की माँ मर जाना पुण्य का फल है, बालक की अवसार है क्या होता, बालक में माँ ही होती, परंतु दुखी होगा सुखी हो गए, तो सुख दुख है अपने अज्ञान का, अपना अज्ञान मिटा दे मिट जाएंगे, यार भगवान के सुख दुख समय कृत हुआ, अब समान कैसे करें महाराज, एक में तो संताप होता है प्रसन्नता होती है, दोनों को समान कैसे करें, तो समान है जैसे प्रकाश कृष्ण पक्ष और उसमें बरूबर समान है, ऐसे तुम्हारे सुख दुख सम है, विषम करते हो सुख में राजी होते हो, सुख हर से ही जड़ दुख बिलखाए, दो सम धीर है मनवाही, सुख हर से ही कौन के जड़ मूर्ख लंठ बेसमझ दुख बिलखाई, गोस्वामी महाराज ने कहा या दो समीर नहीं मन माही, तो सुख में प्रसन्न होता मूर्खता है, दुख में कुमला मूर्खता है, ये दोनों आते हैं अलग ही दिन रात की बताया है, जैसे दिन में बात रात है रात के बाद में दिन, ऐसे सुख के बाद में दुख, दुख के बाद में सुख, अलंग हम दिन रात्रि वत दिन रात की तरह अलंग अलंग है, लंघन नहीं कर सकते, विश्वास आते हैं, तो कर्म का फल करना नहीं है होना है, और होने में भी दुख सुख नहीं है, सुख दुखदायी परिस्थिति आना, ये परिस्थिति जनक है, पाप है ना दुखदायी परिस्थिति जनक है, पुण्य है सुखदायी परिस्थिति जनक है, सुखी दुखी करना पड़ा पुण्य का फल है ही नहीं, अपनी मूर्खता से होता है, मूर्खता से लेकिन सुख होता है दुख होता है, भगवान के सुख दुख के समय कृत्वा तो सुख दुख समान हो सकते हैं कि नहीं, असंभव बाबू भगवान कहेंगे, और वही सज्जन दूसरा प्रश्न करते हैं कि भगवान देखो बात ये है, प्रार्थना करता हूँ मेरे से बात पूछो उत्तर का, उत्तर में थोड़े शब्द में देता हूँ, अब थोड़ा ज्यादा दिया समझने के लिए, मैं भी समझता हूँ। दो अर्थ है, समझ रहा हूँ या नहीं कि समझा हुआ हूँ, मेरे बहुत फायदा होता है, प्रश्नों से फायदा ज्यादा होता है मेरे, ये मैंने देखा है अनुभव किया, मेरे खुद के शंका हुई है उस शंका का समाधान मैं नहीं कर सका हूँ, अगर प्रश्न किया तो मेरा समाधान हुआ है, ऐसे जीवन में मेरी कई घटनाएं घटी है बता सकता हूँ मैं, तो प्रश्न करने से मेरे लाभ होता है, प्रश्न करने वाले कृपा करते हैं हमारा लाभ होता है, हमें ज्ञान बढ़ता है। भगवान कहते हैं कि कामना रहित होकर कर्म करो, लेकिन जब कामना ही नहीं रहेगी तो फिर कर्म करने के लिए हमें प्रेरणा ही कहाँ से मिलेगी, इसलिए कामना करे, कामना न करें और कर्म करें, ये कैसे होगा? देखो कामना के संयुक्त तो कौन करता है, जो मूर्ख है, पशु है, पक्षी है, ये कामना से प्रेरित ही काम करते हैं, मनुष्य के धर्म नहीं है कामना के अनुसार कर काम करे। आप इतने बैठे हो, मैं हाथ छोड़ के और क्षमा मांग कर प्रार्थना करता हूँ, क्या मनमानी आप करते हैं? जैसी मन में वैसे काम करते हैं क्या? जैसे मन में वैसे करेंगे? मैं संतों की बात नहीं कहता हूँ, हम साधारण की बात मैं कहता हूँ, कि मने बड़े और भले बुरे और भले विचार पैदा होते हैं कि नहीं, सुमति कुमति सबके उड़ रहे ही, वेद पुराण संतोष कह रही, तो कुमति के अनुसार काम करते हैं क्या? कुमति आने पर वो काम नहीं करते, सुमति के अनुसार करते हैं, और कुमति के अनुसार करते हैं वो दुष्ट होते हैं, और सुमति के अनुसार करते हैं सज्जन होते हैं। तो कामना हमारे बुरी भी होती है अच्छी भी होती है, तो बुरी अनुसार बुरी को छोड़ते हैं ना, हमें छोड़ने की ताकत नहीं हो तो बुरी बुरे ही करेंगे। जैसे एक पागल आदमी है, एक सज्जन है, तो पागल आके मन में वैसे बोल देता है तो कहते पागल है, वो साफ पागल है, सरल सीधा पागल है, और जो बोलता है तो समझ कर बोलता है, ऐसे मांग नहीं बोलना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए, तो भीतर मन में दो दो बात आती है, तो भीतर तो जो पागल ही है, बाहर से चतुर पागल है, वो भी जो सरल पागल है, सीधी जैसे बताओ वैसे बोल दिया। जब तक अच्छे बंदे बुरे दोनों भाव आते हैं, तो बुरे भाव आने पर नहीं करते, कभी मौका लगे अपने दुर्बल काम करते हैं, उसमें भला है जानते हैं, जैसे रावण सीता जी की चोरी के लिए जाता है, वो जानता है ठीक नहीं है, रावण नर नारी रावण वश में उसे भी ऐसा रावण वो डरता है, कुत्ते के श्वान की नाई का है, इधर स्थिति ये क्या है? भगवान के संग मत करो, ये काम मत करो, मत करो, वह करता है तो करने की भगवान प्रेरणा तो हुई है, डरता क्यों है रावण? डरता क्यों है? सूर्य सब डरते थे, आज रावण डरता है, तो खराब काम करते हुए आप खराब वृत्ति को रोकते हो कि नहीं? तो कामना का रोकना आप खुद रोकते हो, और कामना के बस ही और काम करना ये पशुता है, जो मन में ऐसे ही करना ये पागल का काम है, समझदार का काम नहीं है। समझदार आपका बुद्धि पर विचार पर आपका अधिकार होता है, अधिकार के अनुसार करना चाहिए वो करते हो, नहीं करना चाहिए नहीं करते हो, कामना से प्रेरित हो काम करना ये पशुता है, मनुष्यता नहीं है। कहते भाई काम कैसे हो गए? तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्था, कर्तव्य अकर्तव्य में शास्त्र है, शास्त्र है, गुरु है, संत है, महात्मा है, धर्म है, ये जो निषेध उनको सामने कर करना चाहिए, चाहे जो करना चाहिए ये है ही नहीं कहीं विधान, चाहे जो करता है कोई आदमी या चाहे जो नहीं करता है तो वे कामना छूटती नहीं, कैसे कहते हो? मन में आ जाए चोरी करने, सुमति कुमति सबके उड़ रह ही, तो कुमति के अनुसार करते हो क्या? समझदार आदमी विवेकी कुमति के अनुसार करेगा, तो कामना का त्याग करते हो आप, कामना त्याग होता नहीं, कैसे नहीं होता है, आप करते हो स्वयं कामना का त्याग, कामना के पशु होते नहीं करते, पशु होता है करता है, मनुष्य का काम नहीं है, कामना का अनुसार काम करे। आप सब मैं सब एक भी आदमी वंचित नहीं होगा भाइयों बहनों में जो कि कामना के अनुसार काम करता हो, कामना छूटती ही नहीं। इंद्रिय अर्थ राग द्वेष व्यवस्थित हो, तय न प्रश्न आ गए थे, राग और द्वेष के वशीभूत मत हो, तो राग और द्वेष के वशीभूत होकर काम करते, राग के वशीभूत गुरु विधि करते हैं, द्वेष के वशीभूत निषिद्ध काम करते हैं, तो राग द्वेष के वशीभूत मत हो भगवान कहते हैं। कामना करोगे तो राग द्वेष के वशीभूत हो करोगे, कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक है मनुष्य में है, वो विवेक भगवान ने दिया है, पर ऐसा विवेक भगवान देते हैं गोस्वामी ने कहा है, और विवेक जब दे विधाता विधाता देते हैं तो विवेक विधाता देते हैं, विवेक विवेक आप में है, विवेक पहले है। जहां ध्यान दें काम हर एक कर्म करते हैं तो उसका सुख दुख फल होता है, तो दुख दिया सुख मिला तो कर्मों का फल कहते हैं आप, तो पहले विवेक होता है कर्म होते हैं, पहले विवेक होता है फिर कर्म होते हैं, विवेक बिना शुभ अशुभ का पता क्या लगेगा, पाप पुण्य करते हैं तो विवेक पहले होता है, कर्म पीछे होते हैं, उनका फल सुख दुख होता है, तो विवेक पहले से है, विवेक भगवान का दिया हुआ है, विवेक शक्ति है, सत्संग से है इसे बढ़ती है, सत्संग करने से शास्त्रों की आज्ञा पालन करने से अपने धर्म का पालन करने से विवेक की वृद्धि होती है, वृद्धि क्या होती है, विवेक स्पष्ट होता है, विवेक का ज्यादा आदर करोगे विवेक बढ़ जाएगा, अविवेक का आदर करोगे तो विवेक बिल्कुल डाका डालने लग जाओगे। तो विवेक रूपी प्रकाश भगवान ने सबको दिया है, मनुष्यों को विशेष दिया है, पशु पक्षियों को भी है, वे खाद्य पदे खाएंगे जो अखाद्य वो पशु नहीं खाएगा, तो ये विवेक पशु में है, भैंस है ऊंट है कितना ही भूखा वो आग खाएगा, बकरी और हरण खाएगा आग खाएगी, कौन मना करता है, विवेक है। भैंस तो आग से खुदरी कर ले तो कपड़ा फूल जाता है, ऐसा आग चढ़ता है भैंस को, बकरी खा जाती है कुछ नहीं बीजता, तो खाने आने खाने खाना विवेक तो पशुओं को भी है, परंतु मुक्ति है एक बंधन है, ये विवेक मनुष्य को है, ये विवेक पशु पक्षियों को नहीं है, देवताओं का है, पर देवताओं के भोग योनि है, सुख भोग योनि, नार के जीवों को दुख भोग देनी है, वे भोग योनि है, कर्मयोग ये है, अगर ये विवेक नहीं करेगा तो कर्मियों में जाएगा ही नहीं, भोग योनि में जाएगा ही, कर्मियों में मिलेगा नहीं, इसको अधिकार है। भगवान की भूख मिटा सकता है, भाव के भूखे हैं भगवान है कि नहीं, सच्ची बात, भाव के भूखे हैं भगवान, तो भगवान की भूख मनुष्य दूर कर देगा पशु पशु दूर करेगा, भगवान की आवश्यकता पूरी करता है, मनुष्य की आवश्यकता पूरी करता है, अपनी आवश्यकता पूरी करता है, तीनों की आवश्यकता को पूरी करने की योग्यता मनुष्य में है, इस वास्ते मनुष्य का निर्माण भगवान ने अपने लिए किया है, मनुष्य के सिवाय भगवान मेरा कौन कह सकता है बताओ, देवता कह सकते हैं, राष्ट्र कह सकते हैं, नाग जीव कह सकते हैं, पशु पक्षी कह सकते हैं, कौन कहेगा, जैसे बच्चा माँ को माँ मेरी माँ बच्चा ही कह सकता है, ऐसे भगवान सु भगवान मेरे हैं ये कौन कह सकता है, सिवाय मनुष्य कौन कह सकता है बताओ, भगवान को मेरा कहने से भगवान खुश होते हैं, माँ है तो बच्चे की, पर बच्चे कहते हैं माँ तो माँ मेरी माँ है, माँ खुश होती है कि नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे मेरा वही हो गई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे मेरे तो गिरधर गोपाल, मम ही वांश हो, मैंने कहा मम एव अंश केवल मेरा अंश है, ये जैसे माँ बाप के अंश हमारे शरीर है, ऐसा प्रकृति और पुरुष दोनों के अंश आप स्वरूप आपका नहीं है, स्वरूप केवल परमात्मा का अंश है। तो ये परमात्मा को मेरे ही परमात्मा कह सकता है, भगवान खुश हो जाएंगे और कोई मेरा नहीं है, पूर्णता हो जाएगी। भगवान की मेरा है, संसार भी मेरा है, तो जन्म मरण होगा भाई, सभी कहते हैं क्या होगा। तो कर्मयोग के द्वारा संसार की सेवा कर सकता है, ज्ञान के द्वारा अपनी सेवा कर सकता है, और भजन भक्ति के द्वारा भगवान की सेवा कर सकता है, तीनों को तृप्त कर सकता है। ये योग्यता मनुष्य मात्र में है, इसका सदुपयोग है दुरुपयोग करे मर्दी है स्वतंत्रता है। विश्वास क्या प्रश्न था? इच्छा के अनुसार ही मनुष्य कर्म करता है, इच्छा नहीं होगी तो कर्म कैसे करेगा? मैंने इच्छा करते हैं क्या, इच्छा के अनुसार, इच्छा के अनुसार कर्म करना मनुष्य का काम नहीं है, पागल का काम है, ये पशु का काम है। इच्छा के अनुसार कर्म करना पशु का काम, मनुष्य को भगवान ने विवेक दिया है, वो विवेक के अनुसार काम करता है, जितना विवेक आदि काम करते हैं ऊंचा चढ़ जाएगा, और मनमानी करेगा नीचे गिर जाएगा। मनुष्य अपने कर्मों से गिरता है, कर्मों से उत्थित होता है। पढ़ते हैं वो अपनी इच्छा से पढ़ते हैं क्या? मेरे को तो याद है बचपन की बात, हमारी इच्छा पढ़ने की नहीं होती थी, अपने गुरुजन ने पढ़ा दिया, अब क्या करें हम, क्या हम अपनी इच्छा से पढ़ गए? पढ़ने के बाद इच्छा हो गई, फिर उत्साह हो गया, परंतु ऊपर पहले तो मेरे को याद है वो खेल इतना अच्छा लगता था, उसकी पढ़ाई अच्छी लगती ही नहीं थी, तो अच्छी लगती जैसे करते कि बिना अच्छा करते थे। आपकी बात नहीं कहता मैं, आप लोग विवेकी हैं, मैं तो बचपन की बात बताता हूँ, हम पढ़ाई अच्छी नहीं करते। छोकरों को देखा है मैंने घरों में, कल रविवार है कूदते आज आ जाइए, कल छुट्टी हो जाएगी, कल छुट्टी आज खुशी मनाते हैं, मर्जी से पढ़ते हैं, मर्जी से पढ़ेंगे, पढ़ेंगे तो छोड़ते भागेंगे जोर से, तो निहाल हुए आप बोले, ये हमारे भोगी हुई बात है, हमारे देखी हुई है। प्रमाद करते हैं, पढ़ाई ठीक नहीं करते हैं तो पढ़ाई अच्छी नहीं है, अनभ्यास विषम विद्या, विद्या पढ़ना बड़ा खराब लगता है, अभ्यास होता है विद्या प्रिय लगती है। तो विद्या अध्ययन करता है, अपनी मर्जी थोड़ी करता है, पीछे करने पर उसका रस आ जाता है, तो फिर लगता है तत्परता से। रातों पढ़ता है, माँ कहती बेटा सो जा, रात का जगता है बीमार हो जा, माँ कल कल परीक्षा है, वो करने की जरूरत नहीं, पढ़ता है। तो इच्छा से क्या करते हो आप, काम इच्छा से करते हो? बिना इच्छा भी गुरुजनों का यज्ञ करना पड़ता है, इच्छा होने पर किससे इच्छा छोड़नी पड़ती है, तभी आप संत बनते हो। इच्छा के अनुसार काम करने पर संत बन जाएगा? आप इतने बैठे हैं पूज्य नहीं है, आदर नहीं है, आप बताओ अपनी इच्छा मन मानी करने से तुम संत बन जाओगे? है किसी की ताकत? गुरुओं की कृपा से होता है, भगवान की कृपा से होता है, मनमानी करो संत बन जाओगे? तो ये बात है, इच्छा के अनुसार काम करना ठीक नहीं है, विवेक के अनुसार काम करो। थोड़ा गुरु के विषय में एक दो प्रश्न है, भाई मैं माफी मांग लेता हूँ, प्रश्न आए जिसमें जानता हूँ, जैसा मानता हूँ, जैसा मेरे को ठीक समझता हूँ वैसा उत्तर दूंगा, आप क्षमा कर देना। हाँ, जो व्यक्ति गुरु नहीं बनाता है क्या वो व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता? हो सकता है, तो कुछ लोग तो उसके हाथ का पानी भी नहीं पीते हैं, तो नुगरा है तेरे हाथ से पानी भी नहीं पिए, मत पियो, नुगरा कोई है ही नहीं, मनुष्य नुगरा कैसे है? 24 गुरु बने दत्तात्रेय जी ने, एक ने भी गुरु आर क्या आशीर्वाद दिया, कंठ दिए क्या, मंत्र दिया? 24 गुरुओं में से किस गुरु ने कंठ बनी, किस गुरु ने मंत्र दिया बताओ? महाराज गुरु बिना आपका काम चलेगा ही नहीं, रास्ता भूल गए तो गुरु पूछो रास्ता कौन सा, ये है तो वो गुरु है उस विषय में। एक अक्षर प्रदाता है, सूझ देता है कि नहीं, तो रास्ता बनाने वाला गुरु है चेला है? गुरु बिना काम चलेगा नहीं, पर बनावटी गुरु को काम चलेगा नहीं, बनावटी गुरु कोई काम का नहीं, असली गुरु होता है काम का। असली शिष्य होता है उसको उद्धार होता है। गुरु उद्धार करते, ताकत नहीं है गुरु में। गुरु में ताकत हो तो गुरु होता है। दुनिया जन्म मरती है, क्यों को मरती है? भगवान जैसा दयालु कोई नहीं, उनके होते हुए भी सब संसार में घूम रहे, क्यों जा रहे हैं? मानते नहीं तो मानना शिष्य का काम है, गुरु का काम है। गुरु बिना कोई नहीं, थोड़ी छोटी बात भी बिना गुरु के नहीं होती, तो कल्याण की बात बिना गुरु हो जाएगी। परंतु गुरु बनाया हुआ, मैं कहूँ बनाए हुए गुरु है, वे सब कल्याण हो गया, जीवन मुक्त हो गए सभी। जिन्होंने गुरु बनाया है वे हो गए मुक्त, कोई नहीं हुआ था। बहुत कम मिलेंगे जो चेला बने हुए जो भजन ध्यान में लग जाए तत्परता से, बहुत कम मिलेंगे। गुरु बनाए सैकड़ों हजारों मिलेंगे। तो बनावटी गुरु क्या काम करेगा? गुरु बना लिया, 10-15 अपने संबंधी है कुटुंब के, एक संबंधी और बना लिया साथ में, और क्या फर्क पड़ा? कोई भाई बना लेता है, बहन बना लेते हैं, कोई धर्म भाई है धर्म बहन है, जो कोई गुरु बना लेते हैं। तो गुरु का एक संबंध संसार का संबंध जो ही है, जब तक वो तत्परता से अपने कल्याण में नहीं लगता, तब तो गुरु बन से मुख कर अंधकार रुका रस्ता विरोध कृत। गुरु गीता में लिखा है अंधकार को हृदय अंधकार दूर कर दे। गुरु वो बहुव लोके शिष्य वित्ता पर हार कहा दूर लुका स गुरु लोके शिष्य हृत्ता पर हार का। वित्त हरने वाले गुरु कई मिलेंगे, सैकड़ों हजारों मिलेंगे, पर हृदय का ताप दूर करने वाले गुरु बहुत दुर्लभ मिलेंगे। बात यही आई है रामायण में भी कि जो वीरन से शंकर सब हुई, गुरु बिन भव नदी तरह न कोई नहीं तरसता। पर जो हरे शिष्य धन शोकन हरि ही सो गुरु घोर नर्क में पड़े। गुरु कैसा होगी? क्या ये मेरे वचन है? हरे शिष्य धन और शोकन हरे, शिष्य बने और शोक मिट गया क्या? जिन शिष्यों का शोक मिट गया गुरु मिले, अगर शोक मिटा तो गुरु मिले नहीं है, ठगाई में ठगाई वैम हो गया, गुरु मिल गए। कैसे मिल गए? हरे शिष्य धन शोकन हरही, खुशो भी सिख लाल सिख दोनों खेले डाव, दोनों डूबा पर बैठ पत्थर की नाव। अब पत्थर की नाव डूबेंगे ही, तय कैसे? शिष्य तो समझाया कि अपने महाराज ने कंठी ले लो, जो पाप महाराज लग जाएगा, ये चला संगे कुछ भी करे अपने भेंट आ जाएगी, उसे कल्याण हो जाएगा। ये तो हमारी टोली बन गई। को वा गुरु ही यो भी तो उपदेषा, उसके कल्याण का उपदेश करे, कल्याण मार्ग में लगा दे, वो गुरु है। कभी बात है नहीं, वो गुरु गुरु नहीं, वो चेला चेला नहीं। चेला का कर्तव्य गुरु जी को कल्याण करे, गुरु का काम कर चेला कल्याण करे, माँ माँ वही जो बेटा का कल्याण करे, बेटा वही जो माँ का कल्याण करे, पिता पिता है जो कल्याण करे। ये पंचम स्कंद में महाराज भरत जी के भाइयों को ऋषभदेव जी महाराज कहते हैं, ऋषभदेव जी ने सुना। न बोच ये समेत मृत्यु, जो मृत्यु से रहित नहीं करते वो कोई संबंधी मेरा है ही नहीं, ना गुरु है ना माँ है ना बाप है ना भाई है ना बेटा है, कोई नहीं है। संसार का संबंध केवल कल्याण करने के लिए होता है, यार केवल धन के लिए मान के लिए बड़ाई के लिए आराम के लिए करते, ये गुरु शिष्य नहीं है। ये एक रिवाज है, उसमें हम भी करते हैं, सब कहते हैं ठीक बात है। स्त्री के लिए गुरु होना जरूरी है क्या? हाँ जी, स्त्री के लिए कोई जरूरत नहीं है। पति को गुरु स्त्री नाम, जो पति है उसका गुरु ही गुरु है, अधिक शिक्षा नहीं है। मनु जी ने सुबह लिखा है कि एक जो अपना पति है उसे गुरु है, जैसे कौशल्या अधिक है तो वशिष्ठ महाराज से पूछ दी सभी, उनको वशिष्ठ गुरु बनाया नहीं। जो काम करते हैं महाराज के राजा साहब के मन में आती है तो पहले गुरु जी से जागर करते हैं, राजगढ़ दे दे में युवराज पद दे दे रामू को, ऐसा मन में आया तो पहले गुरु जी से पूछा जाकर के, कल स्त्री से पूछा, स्त्री से पूछे तो आफत क्यों आती है? गुरु जी से पूछते, सदा गुरु जी से लेते हैं। वो सबके गुरु वशिष्ठ महाराज थे, बिना बनाए। तो स्त्री को स्वतंत्र गुरु बनाने का निषेध आता है कई जगह। क्या स्त्री स्वयं गुरु बन सकती है? मैंने कहीं विधि देखी नहीं महाराज, आपने देखी तो बता रहे हैं। कहीं विधि हमने देखी नहीं, कैसे बताऊं? नहीं कैसे देखें? गुरु बना खतरे नहीं, गुरु बनना खतरे की बात है। चेला बनना इतना खतरा नहीं है, गुरु बनने में खतरा है। क्योंकि हरे शिष्य धन शोकन हरही, खतरा है कि नहीं? सो गुरु घोर नरक में पड़े। जो गुरु बनते हैं वो बहुत दयालु होते हैं, वो बनते हैं जो वास्तव में दूसरी जगह उद्धार कर सके वे भी गुरु नहीं बनते, उद्धार नहीं कर सके वे भी गुरु नहीं बनते। जो उद्धार कर सकते वो क्यों नहीं बनते? कि शिष्य वैसा लायक मिलता नहीं। अब गुरु की आज्ञा अगर भंग करेगा, जो गुरु अच्छे हैं आज्ञा भंग करेगा तो भगवान भी माफी करेंगे नहीं। इस वास्ते बड़े ऊंचे शिष्य नहीं बनाते, वो फंस जाएगा बेचारा। कहना तो करते हैं, मन मनी करेंगे। अरे गुरु न बन करेंगे तो करेंगे तो लाभ होगा, नहीं करेंगे तो पाप नहीं होगा। अरे गुरु बनने पर आज्ञा भंग करेगा बड़ा भारी पाप होगा, उस पाप को भगवान भी माफी नहीं कर सकते। इस बात से अच्छे ऊंचे गुरु नहीं करते। अरे साधारण भी हम उद्धार कर ही नहीं सकते, हम गुरु कैसे बने? गुरु बनना बड़ी खतरे की बात है, बहुत जिम्मेवारी भरी है। जो मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला उसको अपने पास मान लिया और कहीं कहीं नहीं जावे तो वो तो दे नहीं सकता और जा नहीं सकता। कितनी बाधा लगाई, किन्हीं एक संतों का ये प्रश्न है कि पहले मैं राजकीय सेवा करता था, गवर्नमेंट में नौकर था, अब मैं निवृत्त हो गया, वहाँ से रिटायर्ड हो गया और यहाँ आके मैं साधु हो गया। अब मेरे को पेंशन मिलती है वहाँ, तो वो मैं यहाँ आने पर नाम मैंने बदल दिया और वहाँ मुझे पेंशन मिलती है पुराने नाम से, तो वहाँ से मुझे पेंशन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? आप पेंशन लो अपने लिए नहीं, संतों की सेवा के लिए, गायों की सेवा ले लो। जो पूर्व जन्म की बात, इस जन्म में आपका हक नहीं है। अब साधु हो गए, इस जन्म में दूजा हो गया आपका, तो गुरु जो नहीं आएगा राजे में पड़े क्या काम करेगा? आप सदुपयोग करने के लिए ले लो, अपने लिए नहीं। ऐसे ही एक संतों का और प्रश्न है कि पूर्वाश्रम में मैं गृहस्थ था और मेरे एक संतान लड़की भी थी, लेकिन मेरे और मेरे पत्नी के बीच में किसी प्रकार का विवाद हो गया, मैंने घर छोड़ दिया। मैं यहाँ अयोध्या धाम में बैठा हूँ, भगवान का भजन करता हूँ, मेरे मन में बड़ी शांति है, लेकिन दूसरे लोग मुझे बार बार ये कहते हैं कि तुमने घर छोड़ा है तुम्हें दोष लगेगा, ये लगेगा। मुझे घर लौटना नरक के समान लगता है। हे भगवान, मैं इसमें क्या करूँ? आप मुझे जैसा मार्ग। बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, दोष जाओ तो लगेगा, घर में जाओ तो दोष लगेगा। मनुष्य मात्र का जन्म कल्याण करने के लिए ही होता है। कल्याण करने में लग गया कोई दोष नहीं लगेगा। लारे कितने स्त्री हो चाहे बच्चे हो चाहे माँ हो, दुख पाओ तो पाओ, कल्याण करने के लिए ही मानव से मिला है। यही तनु कार फल विषय है भाई, तो कल्याण कार्य में लग गया नहीं लगेगा। सारा घर तो छोड़ दिया और यहाँ कर व्यभिचार आदि करने लगे, बड़ा भारी दंड होगा, मामूली दंड नहीं होगा। पर केवल भगवान में लगे हो, कोई दंड नहीं होगा। कैसे दंड होगा? जिस लिए मनुष्य शरीर मिला है उसी में लग गए, इससे मनुष्य क्या करे? बिल्कुल मत डरो, भजन में लग जाओ। केवल भजन के लिए ही मनुष्य शरीर है, मनुष्य शरीर का फल और है ही नहीं। यही तनु कर फल विषय भाई, भोगेश्वरी प्रसन्नावे दो है, एक तो भोग और ऐश्वर्य, संग्रह करना और सुख भोगना, ये महान विघ्न है। अब जब छोड़ दिया साधु भगवान बैठे हो, प्रत्यक्ष मेरे शांति मिलती है, प्रत्यक्ष आपको फल है। और वो नरक जैसा दिखता है, ठीक बात, सच्ची बात है, एकदम सच्ची। इस बात नरकों में नहीं जाना चाहिए कभी, जानकर नरक में क्यों जावे? जबरदस्ती बैठ गए तो क्या करें, भोगेंगे? जानकर नरक में क्यों जाएंगे? आप सच्चे भजन भजन में लग जाओ, सोचे कोई दोष नहीं, बिल्कुल निर्दोष। कर्तव्य से तो कर्तव्य से तो नहीं हुए, असली कर्तव्य भजन करना है, संसार कर्तव्य दो नंबर का है। युगलाल ने शर्मा जी मार बात आई थी, मैंने युगलाल ने शर्मा जी की बात बताई कि पूरा पुण्य भगवान का भजन करना, आधा पुण्य दान पुण्य, तो कर्तव्य खास तो कल्याण करना है कर्तव्य मनुष्य का। ये तो ऊपर कर्तव्य उनके है जो चाह ना रखता है, उसके कर्तव्य आता है कि माँ बाप की सेवा करो, इसी बच्चों का पालन करो। कर तुम सख्त है चाहते हो, अगर तुम कल्याण चाहते हो तो कोई जरूरत नहीं है, निशंक निधड़क भगवान के भजन में लग जाओ, कोई दोष नहीं देगा, कोई पाप नहीं देगा। पर स्त्री बच्चे भूखा मर के मर जाए तो आपको पाप नहीं लगेगा। ऐसी स्थिति हो तब ना, पूरी भजन की स्थिति हो तब ना, इधर गिरे न उधर गिरे तो क्या होगा। तो पूरी यहाँ अगर दुराचार करता है तो दशा दुर्दशा होगी, और इच्छा पूरे वैराग्य नहीं है परंतु लगता है भगवान में रुचि अच्छी है तो इसमें लग जाना चाहिए, फिर पाप नहीं लगेगा। जो मेरे को प्रश्न पूछा है ना, उस प्रश्न को बिल्कुल निधड़क भगवान भजन कर लो, तुम आप खुद को मालूम होता है हाथ में क्या आरसी तो गलती होगी। तेन दर इत गए रहे उत गए, इस तो भर भक्ति नहीं उपजी उतने नारी सुत के तेन दर इत गए। वे कुछ श्रद्धा कुछ दुष्टता कुछ संशय कुछ ज्ञान, वे घर के न घाट के जू धोबी के श्वान। धोबी का कुत्ता होता है बैल पर लाद करके साथ में चले, साथ चल पड़ेगा, बीच में लड़ाई छिड़ गई। अब लड़ाई छिड़ गई कुत्तों से, वो कुत्तों से लड़ता है, अब घर का रहा नहीं घाट का, घर तो छोड़ दिया घाट पर पहुंचा नहीं, ऐसे कृष्ण तो छोड़ दिया परमात्मा पहुंचा नहीं, तो घर का रहा नहीं घाट का जो धोबी का स्वाद या दिशा होती है उसकी ना, इत का रहने उतने संतों की वाणी में पढ़ा है। ते नर इत के रहन उत गए, इत तो प्रेम भक्ति नहीं उपजी उतने नारी सुत गए, ते नर इत के रहन उत गए, वहां के रहन यहां के रहन। पर साधु हो गया तो दांत भीतर लग जाओ, इस भी दांत दिल भजन में समझ में मन लगे न लगे परवाह नहीं। अब बस ये घोड़ा कूदाते है ना, खाई है कतो कूदे खाई, मरे टार का खुदे खाई, कतो मर जाएगा कूद जा है। अब कर लिया अब क्या बात है, साधु हो गए हो गए हो गए, अनजान में हुए जानने हुए किस तरह से हो गए, अब तो यही काम करेंगे क्योंकि अवस्था है। केवल भजन में लग जाओ, सत्संग करो, रात और दिन में लगो, जबरदस्ती करो, मन नहीं लगे तो भी करो। मिश्री कड़वी लगती है बुखार में पित्तों के जोर में, तो क्या अगर मिश्री खाते रहो मीठा लग जाएगा, नाम अच्छा नहीं लगता, भजन अच्छा नहीं लगता, आप नाम देते रहो ये मिश्री है, वो पित्त गलेगे तो मीठा लग जाएगा, फिर मीठा लग जाएगा मीठा लग जाएगा। एक पद मैंने सुना, वो गाया करते घर से, हमने धर को नाम गिनोड़ो सो लेता लोटा काड़ो लागे मीठो लागे मोड़ो सो मीठो पीछे लगे, पर मीठा तो लगेगा ही, भगवान का नाम है, भगवान के संतान हो, भगवान का नाम मीठा तो लगेगा। पित्त के जोर से कड़वी लगती है, मिश्री कड़वी होती है, नाम तो है मीठा ही, पर लगे जाओ जाल लगते लगते आप साफ आप दस्ट हो गए, आप साफ मिठास पैदा हो जाएगा, सोते हो ही जाएगा हो ही जाएगा हो ही जाएगा। लगे रहो ऐसे लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाएगी राम जिसे लगे रहो भाई। एक संतों का अंतिम प्रश्न है कि रामचरित मानस के ऊपर शंकर भगवान ने सत्यम शिवम सुंदरम लिखा था, ऐसा सुना है, और विनय पत्रिका पर भगवान रामचंद्र जी महाराज ने अपने हस्ताक्षर किए थे ऐसा भी सुना है, ऐसी वो पुस्तक आपके ध्यान में है क्या? ऐसी पुस्तक कहीं लिखी हुई मेरी भरत नहीं, सत्यम शिवम सुंदरम लिखा हुआ ऐसा उनके हाथ का लिखा मेरे को पता नहीं, बात दोनों सच्ची है। विनय पत्रिका है, विनय पत्रिका में आप सोचो पर मिलेगा आपके ठीक आपके अवस्था के बारे में, ऐसा सुंदर लिखा है गोस्वामी जी। हद गोस्वामी जी महाराज साधारण संत भी नहीं थे, कवि नहीं थे, ऋषि थे, जिसे ऋषियों के वचन स्मृतियों के वचन है वो बोल दे, जो चौपाई बोल दो चुप हो जाएगा आदमी। ऋषियों की जो स्मृतियां है उसके अनुसार है गोस्वामी जी की वाणी, कैसे कवि को कहा कि कविता किसकी बढ़िया, कविता हमारी बढ़िया। गोस्वामी जी ये तो वेद की ऋचा है, कवि की कविता थोड़ी है, कवि की कविता बेरी बढ़िया। तो गोस्वामी जी महाराज कविता नहीं है, कवि के कारण से प्रसिद्ध नहीं है, कवित्व गुण भी बढ़िया है, सभी बढ़िया सब तरह से, पर संत वाणी है, संत वाणी गोस्वामी जी की। ये सत्यम शिव सुंदर में लिखा है, ठीक है न लिखा है तो ये तो सत्य सुंदर है ही, वो लिखे चाहिए धन कर पाठ करके देखो आप। रामायण सूत्र की छाया, दुख भय दूर सर्व जवाया, रामायण है भाग्यशाली है जिनका मन रामायण मन लगता है, रामायण का पाठ करते हैं। जितना अर्थ समझोगे, जितना जीवन में उतारोगे, उतना ज्यादा लाभ हो जाएगा। पाठ करने पर महात्म है, गोस्वामी जी महाराज वाणी है वो उच्चारण करने से भी बड़ा पुण्य होता है, व्यास जी महाराज वाणी है वो पढ़ने मात्र से लाभ होता है, वो महापुरुषों की वाणी है, वाणी में शक्ति है, पर अर्थों में ज्यादा है, अर्थ से भी ज्यादा आचरण में, वे वाणी अपने आचरण में लाओ कल्याण हो जाएगा आपका, नहीं औरों को कल्याण कर सकते हो, ऐसी शक्ति शास्त्र में है, ऐसी गोस्वामी जी महाराज वाणी में है। गोस्वामी महाराज कविता वाणी कविता नहीं है, कविता कविता गुण उनके पीछे है, पहले संत वाणी है पीछे कविता है, लोग कविता समझ रहे, कविता दृष्टि से भी बहुत बढ़िया है, अनुवाद करते हैं महाराज इतना बढ़िया अनुवाद करते हैं, बहुत बढ़िया श्लोकों का अनुवाद है, बहुत बढ़िया करते हैं। जो ज्ञानवान विमत भव भय हरण भरत ने आदरी ते पाए दुर्लभ बदा दे प्रत हो देख भी आयु कृष्ण परम पदन तथो पतत्यधो अनादृत युष्म गंधया, ऐसे श्लोकों का अनुवाद बहुत विचित्र ढंग से करते हैं वो श्री महाराज, हरेक ऐसा अनुवाद नहीं कर सकता। भागवत का प्रकृति वर्णन किष्किंधा कांड में हाँ उपमा दे देगा, वर्षा ऋतु को वर्णन किया जैसा भागवत में सही। गोस्वामी महाराज तू क्या बताए, हमारा उद्धार करने के लिए बता रहे, केवल जीवन का उद्धार करने के लिए। गीता और रामायण ये दो ग्रंथ मेरे को अच्छे लगते हैं, रामायण तो याद नहीं है, गीता याद है, परंतु है दोनों विचित्र ग्रंथ है, अलौकिक ग्रंथ है, शब्द विन्यास ज्यादा पढ़े शब्द लिखे है बड़े विचित्र है, जैसे गणों पर रतन जड़ देते हैं इस तरह से वचन है। गोस्वामी महाराज बड़ी विचित्र वाणी, गीता और रामायण के अनुसार अपना जीवन बनाओ। गीता में तो भगवान ने कहकर बताया, रामायण में राम जी ने करके बता दिया कैसे करो, राम जी ने कह दिया हम करें, माँ बाप के साथ में, भाइयों के साथ में, स्त्रियों के साथ में, बहनों के साथ में कैसा आचरण किया राम जी ने, वो करके बताया। देशी और श्राव्य दो तरह का भी होता है, तो श्राव्य तो गीता है और दृष्टि है रामायण है, उसमें उन्होंने लिखा है भगवान का आचरण, तो भगवान का उपदेश उपदेश तो उपदेश गीता का, ये उपदेश आचरण करके यद यद आचरती शेष तत्व देवे तरोजना स यत प्रमाण कूते लोक सदुगंतरे, यद यद आचरती शेष तत्व ये पांच शब्द है, तो भगवान का आचरण है वो आदर्श है राम जी का, तो भगवान का उपदेश गीता में उपदेश आदर्श है, यद यद आचरती शेष मेरे तो मन में कोई बातें आई थी, मेरे मन में ये आई थी गुरु और शिष्य की बात है, तो गुरु और शिष्य की बात भी बड़ी गहरी है। राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार सेवकपुरम अयोध्या में वैशाख कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2054 28 अप्रैल 1997 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम